اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں خود آگے بڑھ کے ملتا ہوں سر سے، انہوں نے بولا حضرت مولانا تشریف لایا سر کے اسماعیل صاحب نے فرمایا میں خود آگے مل لیتا ہوں، نہیں میرے شیخ منع کر رہے ہیں وہ خود اندر تشریف لائیں گے، کہ حضرت والا ہمارے اندر تشریف لے رہے ہیں، پھر اسماعیل صاحب نے کرسی جی کرسی جو ہے وہ دی ہمارے حضرت کو، کرسی نیا فرمائی، وہ ہمارے حضرت نے یہی فرمایا کہ بھائی میں آپ کا غلام، آپ کے قدموں کی خاک، میری کوئی بھی شکایت ہے آپ کو پہنچی ہو تو آپ بتا دیں ایسی کوئی شکایت، تو حضرت فرمایا نہیں آپ کے یہاں سے بڑی اچھی جو ہے پوری ہر جگہ سے بہت اطلاعات مل رہی ہیں، آپ کی بہت اچھی خبریں مل رہی ہیں، مفتی رفیع اسماعیل صاحب دار الخاتم علی نے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضرت جیسے فرمایا کہ ابھی تو کچھ کام میں نے کیا نہیں ہے، حضرت ہمارے حضرت والا نے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لیں، تو مفتی رفیع اسماعیل صاحب نے فرمایا، یہ بات حضرت نے نہیں فرمائی تھی، میں نے ان سے پوچھی مفتی صہیب صاحب سے، مفتی صہیب صاحب جو ہیں حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب دار الخاتم علی کے بھانجے اور آصف کمال صاحب سے بڑے اچھے ان کے رابطہ ہے، تو مجھے بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہوں، اس طرح یہ ایک انسیت ہماری ہے، تو فرمایا کہ مفتی رفیع اسماعیل صاحب دار الخاتم علی فرمایا جتنا میں کام کر رہا ہوں اس سے زیادہ تو آپ کام کر رہے ہیں، حضرت فیروز احمد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ہم سے زیادہ تو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے ہر جگہ سے خوب اچھی اطلاعات مل رہی ہیں آپ کے بارے میں، جی بہت بڑی بات ہے، شیخ الاسلام ہیں اور پوری دنیا دیکھ کر آ چکے ہیں، چلیے ایکسٹینشن نہیں ہم لوگوں کو تھوڑی دیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت معافی چاہتا ہوں کہ 2:30 بجے شروع ہو جانی چاہیے ویسے مجلس، علی اختر صاحب کو بھی کام ہو گیا تھا غرفہ میں اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، ماشاء اللہ بہت اکیلے آئے ہیں نہیں، بہت اچھا کیا آپ آ گئے، بہت خوشی ہوئی، کیسے رکشے میں آئے ادھر سے شارٹ پڑے گا پیچھے، لائف کر دیا آپ نے، یہ بھی چل جائے گا، نہیں چل رہا کام ہے، آپ کو پہلے سے آگے سے سیٹنگ کرنی ہے، بڑے نواز کے بچے بنے ہوئے آپ کی اہمیت بتایا پہلے پہنچی، پھر آپ کو ایسے کون سا عذر پیش آئے گا، ٹھیک ہے بچے نے الٹی ہوئی ٹھیک بات نہیں، سارے کاموں کو ادھر ادھر کر کے آپ کو آنا چاہیے، وہ تنویر صاحب لگے ان کو کیا پتا اس بارے میں، ادھر ادھر رکھنا بہت بڑی غلطی، دین کا کام آپ کو نہیں کرنا تو بس اس کو سکھا دیں حضرت کو، پھر آپ کہیں اور جائیں جہاں پہ میں تھا، میرے پاس ہر دفعہ دیر سے آ رہے بڑے آئے، اتنی غلطیاں جب سے پتہ نہیں کیا ہو گیا جب سے بیماری سے اٹھے غلطی سے غلطی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا معاف کرائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ سے معافی مانگے, دو عقل سلیم قلب سلیم مانگے. آپ کے بچے بھی ادھر آ رہے ہیں. ایک تو وقت پہ پہنچ جاتا, آج تھوڑی دیر ہوئی, ہمیشہ دیر ہوئی آتی ہے 10 منٹ. آپ کو تو وقت پہ پہنچنا چاہیے, 2:30 بجے کا وقت ہے, آپ 3 بجے آ رہے ہیں. بائک پنچر ہو رکشہ کر کے آئے, کنجوسی مت دکھائیں. کوئی اتنا دور نہیں, یہاں سے کتنا رکشہ لیتا ہوگا, ہمارے گھر سے یہاں تک 100 روپے لیتا ہوں, کنجوسی کیوں دکھاتے ہو؟ بائک وہیں بند کر کے رکشے پہ آئے. اہلیت ان کے ساتھ آ رہے ہیں, اب بچوں کا کوئی بہانہ بھی نہیں. ہو گیا صلی علی رسول کریم. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت درد بھرے اشعار ہیں. گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو, گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو. ابرار وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور جو کسی گناہ سے خوش نہیں ہوتے, کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں دیتے, امی ابو کو بھی نہیں دیتے. آپ کو بھی وقت پہ آنا چاہیے, ایک ہی تو مجلس ہوتی ہے, 3 بجے اٹھ کے آ رہے ہیں کھانا وانا کھا کے. شیخ تو کھانے ہی قربانی دے اور آپ لوگ کھانا کھا کے آ رہے ہیں, جبکہ آپ پہلے ہی سے چلے گئے تھے. کوئی بہانہ, ہر ہفتے آپ دیر سے آتے ہیں, دیر سے آنے والا مناسب نہیں ہے, ایک ہی تو مجلس ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جو ہے اس میں آپ میری نقل مت کریں کہ میں حضرت شیخ کی مجلس میں دیر سے آتا ہوں, وہ میں نے حضرت والوں کو بتایا ہوا ہے. مجھے بھی ہر لمحہ محتاج ہوں اس بات کے, میں اول مجھے بہت شوق ہے میں نظروں کے سامنے بیٹھوں, حضرت کی کوشش کرتا ہوں اور جلدی آؤں. فجر میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہی ہوں, عشاء میں داخل ہو جاتی ہے. وہ وجہ حضرت والا کو معلوم ہے. آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ بھی اور عبدالسمی بھی دیر سے آ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں, 2:30 بجے کا وقت ہے اور 3 بجے آ رہے ہیں. آفس میں تو وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ تو 8:30 بجے نکل جاتے ہیں, آپ بھی آفس میں وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, یہاں پہ دیر سے آ رہے ہیں. دین کی بات کی اہمیت ہونی چاہیے, ایسے تو نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں, گھر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو. حضرت والا نے ابھی میرے شیخ الحمدللہ حضرت والا سے مشورے میں رہتا ہوں, اپنے شیخ سے فرمایا کہ اسلام میں جو ہے رعایت مت کریں. حضرت میرسا رحمۃ اللہ مجھ سے فرمایا تھا اور موجودہ شیخ نے فرمایا, رعایت میں جس کو بھاگنا بھاگے, جس کو 100 دفعہ قرض وہ اپنی اصلاح کرائے, اور جس کو 100 دفعہ قرض وہ بھاگنا ہے تو بھاگے, کہیں اور جا کے تعلق چھوڑے. اس لیے رعایت نہیں کرنی چاہیے اصلاح کے اندر, ورنہ خیانت ہو جائے گی خام خائیں. ہر دفعہ آپ نے دھندا بنا لیا, دیر سے آ رہے ہیں, بیوی بچے ہیں تو کیا ہوا, ان کو بھی بولیں وقت پہ تیار رہیں, ایک ہی تو بچہ ہے ابھی. عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو. عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو. متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو. اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت والا کے ساتھ رحمت اللہ کے ساتھ سفر میں رہا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ دو حیدرآباد کے سفر کیے, موجودہ شیخ حضرت والا شاہ, قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب, علامہ کے شیخ, پوری دنیا کے مفتیان کرام, مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام کا جن پر اعتماد, ہمارے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب, داروں کا تمالی کے ساتھ سفر ہوا. تو ماشاء اللہ سب کا دیکھا اہتمام سے, اتباع سنت کا اہتمام رکھتے ہیں سفر میں, حضر میں, وہی استقامت سے جیسے اپنے علاقے میں رہتے ہیں, اپنی حضر میں یہاں پہ رہتے ہیں, وہی سارے معمولات ان کے سفر میں بھی رہتے ہیں, چاہے سعودی عرب میں رہیں, چاہے ریاض میں رہیں, چاہے سفر میں رہیں. یہ ہماری طرح نہیں کہ وہ ڈھیلا بند دکھا دیتے ہیں, ہم لوگ اللہ والے اتباع سنت کا اہتمام رکھتے ہیں, اسی وجہ سے وہ محبوب رہتے ہیں. عرب بھی ان کا, ہم لوگ ریاض میں تھے, حفوف میں تھے, تو ایک عربی تھا, پتہ نہیں کہاں کا تھا, وہ شام کا تھا یا پتہ نہیں کہاں کا تھا, امام صاحب تھے وہ. تو ہمارے حضرت نے 2 فجر کی نماز وہاں پڑھی, پہلی نماز میں تو وہ دیکھتا رہا ان کو امام صاحب, دوسری نماز میں وہ آ کے مجھ سے ملا, بتایا کون ہے, میں نے بتایا بہت کبیر شیخ ہیں, بہت بڑے عالم اور شیخ ہیں ہمارے پاکستان سے آئے ہیں، بتایا یہ چہرہ بہت نورانی ہے، تو فرمایا انہوں نے کہا کہ میرے لیے ان سے دعا کروا دیں کہ میں جو میری ازدواجی زندگی ہو جائے. بڑے حسین جمیل تھے ماشاءاللہ، اور امام صاحب تھے اور داڑھی والے تھے، ان سے دعا کروائیں میری شادی ہو جائے. تو میں نے حضرت والا سے عرض کیا عربی زبان میں، حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا تم میرے ساتھ ہو تمہیں عربی آتی ہے، تو کوئی ایسی بات ہو مجھے بتا دیا کرو. ایئرپورٹ میں بھی ایک بات ایسی ہوئی تھی حفوف کے سفر میں، ریاض میں، ریاض ایئرپورٹ کے اوپر، تو میں نے بتایا کہ حضرت والا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شادی کی دعا فرما دی ہے. پھر حضرت نے ماشاء اللہ شادی کی دعا فرمائی، بہت خوش ہوا، پھر حضرت کا ہاتھ چوما، پھر حضرت والا نے ان کو کتابیں دیں، عربی کتابیں تھیں حضرت والا کے پاس، بہت خوش ہوا، پھر آگے اکرام بھی کیا حضرت کا بہت زیادہ. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ والے اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں. اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو عیاں، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو. ہم لوگ جو ہیں جہاز میں تھے، تو جہاز اوپر اڑا تھا، تو حضرت نے فوراً، ہمارے حضرت نے، حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا اللہ اکبر. اس وقت یاد نہیں رہتا اکثر لوگوں کو، سفر کی دعا بھی پڑھی، اور سفر کی فرمایا کہ وہ جو لمبی والی دعا اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا وتوّعنا بعدہ، حضرت والا کے پاس کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ نکال کے، یاد نہیں ہے تو حضرت نے اس کو دیکھ کے پڑھی ماشاء اللہ دعا، اور پھر اللہ اکبر پڑھا، جب جہاز اوپر اڑا تو اللہ اکبر پڑھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو. ایئر ہوسٹس آئی، فضائی ماسی آئی، تین چار دفعہ آئی، کیونکہ فرسٹ کلاس میں زیادہ دفعہ آتی ہے، کبھی یہ لے کر آ رہی ہے، کبھی چائے کاوہ لا رہی ہے، کبھی کھجور لا رہی ہے. حضرت والا کی نظریں ایک اہتمام سے ہی، نظریں نیچی تھیں، اس فقیر کی بھی نیچے تھیں، ظاہر سی بات ہے شیخ ساتھ ہے کون بد نظری کرے گا. اور وہ شیخ کے ساتھ عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، عجیب حالت ہوتی، مگر وہ حسین و جمیل تو ہوتی ہیں. بڑی نازک مزاج کی، ایسے بولتی ہیں آپ سر، وہ کاوہ شاہ ہے. عربی زبان میں بولے تھی کاوہ اور شاہ، حمزہ آپ نہیں بولے شاہ، کہوہ اور شاہ. تو جو ہے آنکھیں نیچی کر کے بتا دیا، حضرت والے سے پوچھا، فرمایا کہوہ لے لو، کہوہ لیا، تو حضرت نے وہ ٹوتھ پک کے اندر جو ہے کھجور دیتی ہیں، ٹوتھ پک کے اندر ان کو پکڑنا بھی ہوتا ہے، ٹوتھ پک کے کھجور لگائی اور پھر اس کو پکڑنا بھی ہے، آنکھیں بند کر کے ٹوتھ پک پکڑی، پھر حضرت والا کو پیش کی، حضرت فرمایا ان کو منع نہیں کیا کرو، لے لیا کرو من نظر جھکا کے. جو زیادہ ہی عاشق مزاج اور بالکل گرفتار ہونے کا اندیشہ ہو، اکیلے سفر کر رہا ہو، تو منع ہی کر دے، ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ لے گا، وہ ملوث ہو جائے گا، اس کے ہاتھوں پہ نظر پڑ جائے گی اس کی. تو اللہ والے جہاز میں بھی سنتوں کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، صحبت مرشد سے تو، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو. گناہوں سے بچے اور ذکر جو شیخ نے بتایا اہتمام سے کرے، جس کی عادت نہیں ہے ذکر کی، مرد یا عورت کی جو تعلق رکھتے ہیں اللہ والوں سے، تو عادت بنائے، شیخ کو لکھ کے دے، ہر دس دن پر اطلاع کریں، لکھ کے اپنے خط میں یا پرچے میں لکھ کے دے دیں، لمبا چوڑا خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پرچے میں لکھ کے دے دیں، میرا اہتمام سے ذکر ہو رہا ہے، چاروں تسبیحات، تکبیر اولا سے نماز، تلاوت، مناجات مقبول، دعا، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور جہاں غفلت ہے وہ بھی بتا دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ 40 دن اہتمام سے عمل کرے گا تو اس کو پھر عادت پڑ جائے گی. صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو, آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو. یعنی اللہ سے تعلق ہو اور غیروں سے, یہود و نصارہ اور جتنے بھی غیر کے طریقے ہیں ان سے بیگانہ ہو, اور نفس و شیطان سب سے بڑے دشمن تو یہ ہیں, ان سے بیگانہ ہو, اور یار ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والے ہیں. عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو, ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو, اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی, اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی, بے عمل کوئی محبت کا عالم بردار ہو, بے عمل کوئی محبت کا عالم بردار ہو. جو شیخ بھی ہو بیان کرنے والا بھی عمل نہیں کرتا اس کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا. پھر فرما رہے ہیں, جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص. یہ حضرت والا کے پاس یہ چیز آ کے دیکھی کہ حضرت والا کیسی پیاری بات فرما رہے ہیں. جب کسی بند مایوس سے مایوس مرد یا عورت ہو اس کو امید ہو جاتی ہے, جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو. یعنی بالکل ناری زندگی گزار رہا تھا, شہوت والی, گناہوں والی, اللہ والوں کی صحبت سے, اور اللہ کا فضل ہوا. کبھی بغیر صحبت کے ہی فضل ہو جاتا ہے, پھر اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے, پھر وہ ذنور ہو جاتا ہے, ایک دم سچی توبہ کی, آہ کھینچی اور ٹی وی توڑ کے نکال دیا. ماشاءاللہ علی اختر صاحب کے گھر والوں میں, خاندان والوں میں ایک خاتون ہیں ماشاءاللہ, بیان سنتی ہیں, اور تو ان کے شوہر دین پہ شاید غالباً نہیں چل لیتے شاید, تو ماشاءاللہ ان کے شوہر یہ چاہ رہے تھے کہ ٹی وی جو ہے, تو پچھلے ہفتے کی خبر ہے, مجھے اتنی خوشی ہوئی میں حضرت والا کو بھی بتایا, حضرت والا بہت خوش ہوئے. تو حضرت والا جو باتیں بتاتے ہیں اپنے احباب کی بھی اس میں سب انکلوڈ ہوتی ہیں باتیں, کیونکہ ظاہر سی مائک پہ یہ باتیں اتنی کر بھی نہیں سکتے, دین کی بات سکھا رہے ہیں, ہر اتنے سارے خوشخبریاں مل رہی ہیں, کس خوشخبری کو سنائیں گے, ہمیں بھی کچھ خوشخبریاں مل جاتی ہیں. تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. ان کے شوہر ٹی وی جو ہے نکالنا چاہ رہے تھے, بیچنا چاہ رہے تھے کسی مسلمان کو, تو ان کی خاتون نے ماشاءاللہ کسی بھی طریقے سے, وہ ایک تفصیلی مشورہ ہوا ماشاءاللہ, ان کی سب بہنوں نے مشورہ کیا اور ٹی وی جو ہے خود, مطلب ان کو شوہر کو یہ پتا چلا کہ کسی کو بیچ دیا ہے, انہوں نے اب لے کے اس کے بعد پھر اب توڑیں گی وہ سب مل کے ٹی وی, پیسے دے کے شوہر کو پیسے دے دیا اور پھر ٹی وی توڑیں گی, مفتی صاحب سے مشورہ ہو گیا تھا, اب وہ ٹی وی توڑیں گی اور شوہر سمجھ رہے ہیں کہ ٹی وی بک گیا ہے, ان کے گھر سے ٹی وی نکل گیا, پھر شوہر نہیں چاہتا تھا. یہ اللہ کا خاص, جبکہ تھوڑی سی بیان سنیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ جو ذنور گھر تھا وہ ذنار جو تھا وہ ذنور ہو گیا. جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, یہ حیدرآباد کی بات ہے, 10 نمبر کی بات ہے, یہاں ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں اور ٹی وی وہاں ٹوٹ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے, حضرت والا کی برکت ہے. جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو. اور آخری شعر ہے, عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں, عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں, گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، یعنی کسی اللہ والے کا عاشق بن جائے. خواتین جو عقیدت رکھیں ان کی مجلسوں میں آئیں، ان سے اصلاحی تعلق مضبوط رکھیں، ان سے عقیدت رکھیں، جتنا حسن ظن ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا فضل ہوگا. بہت سارے ہیں اس میں، ابھی تو یہی سنا ہے. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. ہمارے حضرت والا کے پاس روزانہ رات کو سنت سکھائی جاتی ہے، دو تین سنتیں پڑھی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، من قرآن شریف میں آتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہر سنت پہ عمل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، ان کا ساتھ مل جائے گا. مضبوطی سے تھام کے رکھیں، کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے. تو پھر حضرت والا کا شعر بھی ہے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میری تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں، مرقات شریف میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کی خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلا تشریف لے جاتے تھے. تو خواتین جو ہر وقت جو دوپٹہ گھر میں پہنے رہیں گی ان کو سر ڈھانکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو مرد حضرات ٹوپی پہنے رہیں گے گھر کے اندر، پھر وہ جب بھی بیت الخلا جائیں گے آٹومیٹک ان کا سر جو ہے ڈھکا ہوا ہوگا. کھانا کھاتے وقت اور بیت الخلا جاتے وقت سر ڈھانکنا چاہیے، سنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر کچھ باتیں، متفرق باتیں عرض کرنی تھیں. عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں. اخلاق پہ تو بہت دفعہ عرض بھی کیا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. حدیث شریف، دو حدیث شریف ہیں، اس کو اگر بار بار تکرار کر لیں تو بہت آسان ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے. ان لوگ ناس فرمایا اس میں بیوی بچے، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، ساس سسر اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہمارے ساتھ روزانہ اٹھنے بیٹھنے والے سب آ گئے. شیخ اور مرید کا تعلق الگ ہوتا ہے. شیخ مرید کو جھڑک بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، طنز بھی کر سکتا ہے. اس کو جو ہے بولے گا پانی میں چھلانگ لگاؤ، میں کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی کر سکتا ہے. لاکھ جھڑکو اب تو محبت ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے، وہ صرف اصلاح کے لیے ہوتا ہے. وہ بھی حضرت نے فرمایا کہ شیخ ڈانٹے تو نظر اللہ تعالیٰ پہ رکھے کہ یہ جو ہے شہزادہ ہے، اور شہزادے کو ڈانٹ تو رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کس نیت سے ڈانٹ رہا ہے، اس کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا. وہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے. پھر حضرت والا نے مجھے بہت دفعہ سمجھایا کہ ہر وقت ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، مگر ضرورت ہے، ضرورت پہ ڈانٹنا بھی چاہیے، ورنہ مریدوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. دماغ خراب بھی ہونے لگے آج کل، پتہ نہیں کس چیز پہ ناز ہے. کچھ ہے تو ہمارے پاس پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک شیخ کی صحبت ہی ہے، اللہ والوں کی محبت ہی ہے، اس میں بھی پھر شیخ کو ناز دکھانا چاہیے، آج کل مرید ہی ناز دکھا رہے ہیں. تو بہرحال، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے. دل نچارا پھر بھی محبت کرے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، لا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ بتائیے. تو حضرت نے بارہ فرمایا کہ ہم آگے بڑھ کے محبت دیں، بیوی کو، بچوں کو، بڑی بہن چھوٹی بہن کو تنگ کر رہی ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تنگ کر رہا ہے، تو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی محبت. حضرت نے ابھی صبح ہی فرمایا دین ون وے ٹریفک کا نام ہے، شوہر بیوی کو تنگ کر رہا ہے، بیوی شوہر کو تنگ کر رہی ہے، بھائی بہنوں کو کر رہا ہے، بہن بھائیوں کو کر رہے ہیں، بھائی بھائی آپس میں تنگ لڑ رہے ہیں، بہنیں آپس میں لڑ رہی ہیں یا امی کو ستا رہے ہیں. تو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی محبت کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے، اس میں خیر نہیں. کالی کملی والے فرمائے جو محبت نہیں کرتا اور جس سے محبت نہیں کی جاتی. پھر ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں اس عورت کے متعلق عرض کیا صحابہ کرام نے، دو عورتیں تھیں، ایک بہت عبادت کرتی تھی اور ایک جو ہے صرف فرض واجب سنت موقع ادا کرتی تھی. ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے، صحابہ نے پوچھا، اس کے اخلاق نہایت خراب ہیں، زبان کی نہایت کڑوی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ لیں کتنی کڑوی زبان ہے ہماری، زبان کی نہایت کڑوی ہے، ہر ایک سے ذرا ذرا سی بات پر لڑتی ہے، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی، سارا محلہ اس سے تنگ ہے. محلہ کیا، شوہری اس سے تنگ ہے، بہن بھائی اس سے تنگ ہے. آپ نے فرمایا ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. فرما رہے ہیں آہ کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وحی سنا دی. تو جو اخلاق کا کڑوا ہو، اس کا کڑوا پن لوگوں میں مشہور ہو کہ آدمی غصے کا تیز ہے، اخلاق کا بدتمیز ہے، مغلوب الغضب ہے، ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہو، ڈرتا ہو، تو سمجھ لو ایسا شخص انسان نہیں ہے، بھیڑیا ہے. تو ایسے شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جو گناہ چھوڑ دی، تصویریں چھوڑ دیں، شرعی پردہ کر لیا، ٹی وی توڑ کے نکال دیا، بد نظری چھوڑ دی، اب غصے کا مریض ہے، اصلاح کروائے، انشاءاللہ یہ غصے کی اصلاح ہو جائے گی. ایسی نہیں کہ اصلاح نہیں ہوگی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی خواتین کے میسج اور فون وغیرہ آ رہے ہیں کہ وہ غصے سے پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو شیخ بتا رہا ہے اس پر عمل کرتے رہے، نفس پر جبر کر کے، انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ غصے کو کنٹرول ہو جائے گا. پہلے جتنا ہوتا تو اس سے کمی تو آئے گی، آہستہ آہستہ کمی، اصلاح مستقل کراتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا غصہ کنٹرول ہو جائے گا. اور دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو فرض واجب سنت موقع ادا کرتی ہے، ضروری ضروری اعمال کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے، اس کا ایسا ٹھنڈا مزاج اور نرم مزاج ہے کہ سارا محلہ اس سے خوش ہے. کسی کے مصیبت میں کام آنا، کسی کے غم میں غم زدہ ہو جانا، ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اور سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا صدقہ ہے، اگرچہ مال نہیں خرچ ہوا لیکن مفت میں صدقے کا ثواب مل گیا. اگر آپ غمگین بھی ہیں، اس وقت جان بوجھ کر تبسم لے آئیے، دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس سے مسکرا کر پوچھ لیں کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے. جب پیٹ کے لیے تبسم کر سکتے ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبسم تو مفت کا صدقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. سن رہے ہیں سرفراز صاحب؟ میں بھی سن رہا ہوں کہ دل نہیں چاہ رہا، غمگین ہے، آفس کی پریشانی ہے، یا عورت ہے اور بچوں نے پریشان کیا ہے، اور شوہر گھر میں مسکراتا ہوا آتا ہے، وہ خواتین جو آتی، حضرت والا کل فرمائے تھے تکبر والی عورت ہے اور آتے ہی اپنے غم دکھڑے سنانے شروع کر دیے، اس کا شوہر کا مزاج پوچھے، اس کے مسکرا کے ملے، تیار رہے اس کے لیے. اب ویسے تیار تو نہیں ہو سکتی کہ جیسے شادیوں میں جاتے وقت عورتیں تیار ہوتی ہیں، مگر ایسا بھی نہ ہو بالکل بھنگن بھی نہ بنی رہے. تو اس بات کا میں بھی خیال رکھوں، ہم سب لوگ بتکلف اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کوشش کریں، ہمت کریں. ایک صاحب سروت جو حضرت والا سے اسلام کا تعلق تو نہیں رکھتے تھے لیکن محبت رکھتے تھے، جنوبی افریقہ کے ساتھ سفر میں، یہ ہدیے کے آداب ہیں، جنوبی افریقہ کے سفر میں ساتھ ہو گئے. ڈربن میں وہ بازار گئے، کچھ سامان خریدا اور میزبان نے قیمت ادا کر دی، اور ان صاحب نے انکار بھی نہیں کیا اور خاموشی سے قبول کر لیا. حضرت والا کو اطلاع ہوئی تو مندرجہ ذیل ارشادات فرمائے. اور یہ ہمارے شیخ ثانی حضرت والا سید جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ نے بہت جو ہے محنتوں سے یہ ملفوظات جمع فرمائے، ڈائری سے حضرت والا کے اس کو جمع فرمائے، خزائن محبت و معرفت میں لکھے ہیں، بہت عجیب و غریب ہیں. فرمایا جو دوست بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ مجھ سے اس کی اجازت لے کے آپ کے ساتھیوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. میری اجازت کے بغیر کوئی کسی ساتھی کو ہدیہ نہ دے، نہ میرا کوئی ساتھی بغیر میری اجازت کے ہدیہ لے. اگر میرے ساتھیوں میں سے کسی کو ہدیہ دینا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لیں، اور میرے ساتھی بھی مجھ سے اجازت لیں کہ کیا میں قبول کر لوں. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ مجھے اپنے ساتھ ایک جج صاحب کے یہاں لے گئے. جب حضرت والا فرمائے میری عمر 18 برس کی تھی 18 ایئرس تھی حضرت والا کی عمر, اور فرمایا میں یہاں مہمان ہوں. میں نے کہا حضرت آپ مہمان ہیں, میں تو مہمان نہیں ہوں, میں توفیلی بن کر کھانا نہیں کھانا چاہتا. میں نے آپ سے اللہ کے لیے تعلق کیا ہے, دنیا کے مال اور دسترخوان پر مرغی اڑانے کے لیے نہیں کیا, لہٰذا میں ہوٹل میں کھانا کھا کر ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. میری اس بات سے شیخ کو وجد آ گیا. فرمایا شاباش, حالانکہ حضرت سے میری پہلی ملاقات تھی اور میری 18 برس کی جوانی تھی. پھر فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ, اور جج صاحب سے الگ جا کر کہا ان سے دعوت کی درخواست کرو. جج عبد الجلیل صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مجازے صحبت تھے. انہوں نے مجھ سے بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ دعوت قبول کر لیجئے. میں نے کہا میں آپ کی دعوت ہرگز قبول نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے شیخ سے اجازت نہ لے لوں. میں نے حضرت سے عرض کیا جج صاحب مجھے دعوت دے رہے ہیں, کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو حضرت نے اجازت دے دی, اور میرے اس عمل سے حضرت بہت زیادہ خوش ہوئے. اور اس بات سے بہت خوش ہوئی. خواتین بھی اس بات کا خیال رکھیں, حیدرآباد والی خصوصاً, ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا, ہدیے دینا بغیر اجازت کے نہیں ہونی چاہیے. ہمارا تعلق اللہ کے لیے, ہم لوگ کانفرنس میں آپ لوگ بیان سنتی ہیں, اس کے لیے تھوڑی کہ ہدیے دینے کے لیے ایک دوسرے کو. اگر آپ کو بھی کوئی دعوت دے یا ہدیہ دے تو میرے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے اجازت لیں کہ میں قبول کروں یا نہ کروں, اور مقامی حضرات بھی اجازت لیں کہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں. لہٰذا مولانا عبد الحمید صاحب آزاد ول نے پہلے مجھ سے دوستوں کو ہدیہ دینے کی اجازت لی. میں نے اجازت قبول کر لی, پھر میں نے اپنے دوستوں کو ان کا ہدیہ دیا, کیونکہ طریقت اور سلوک کی عظمت بڑی چیز ہے, مومن کی آبرو کتنی بڑی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کعبہ, تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے لیکن مومن کی آبرو تجھ سے بھی زیادہ ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام جو مومن کو بے آبرو کر دے بہت سخت گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه, مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے نفس کو کسی طرح سے ذلیل کرے. حکیم الامت, یہ ہمارے بزرگوں سے یہ باتیں سنی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر, یعنی کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے, پیچز لگے ہوئے تھے, وہ سفر پہ جا رہے تھے. تو پیرانی صاحبہ ان کی اہلیہ نے فرمایا اس سنت کا یہ موقع نہیں, کیونکہ سفر میں مریدین دیکھیں گے میرے شیخ کے پاس پیون لگے کپڑے ہیں تو یہ قسم کا مانگنا ہے. یہ سن کر حکیم الامت وجد میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھدار بیوی دی ہے. کسی شیخ اور عالم کے لیے جائز نہیں ہے کسی دکان پر یوں کہے کہ یہ چیز کیا بھاؤ ہے, ماشاءاللہ کپڑا بہت اچھا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دکاندار بیچارہ معتقد تھا, کہا حضرت قبول کر لیجئے, اتنا قبول کیا کہ اس کی ساری دکان ہی خالی ہو گئی. پھر شیخ صاحب سارا مال اپنے خادم پر لاد کر چلے گئے. دکاندار بیچارہ رونے لگا کہ شیخ میری دکان کی جان نکال کر لے گیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ جو لوگ سفر پر ساتھ چلیں کسی کا ہدیہ قبول نہ کریں جب تک اپنے دینی مربی سے اجازت نہ لے لیں. اگر کوئی براہ راست دیتا ہے تو ہرگز قبول نہ کریں کہ ہم بغیر امیر کی اجازت کے نہیں لے سکتے. اور جہاں تک ہو سکے مارکیٹ بھی مت جاؤ. پاکستان جہاں سے ہم آئے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں نہ ملتی ہو, ہر چیز وہاں ملتی ہے. ہاں بچوں کی محبت میں دین کی عظمت کو نقصان مت پہنچاؤ. مال و اولاد قبر میں کچھ کام نہیں آئے گی. صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر, یہ حضرت والا نے فرمایا بال بچوں کی محبت میں دین کی عظمت کو نقصان مت پہنچاؤ. مال و اولاد قبر میں کچھ کام نہیں آئے گی, یعنی بال بچوں کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں, ٹی وی گھر میں لے آئے, انٹرنیٹ لگوا لیا, بچے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, فیس بک دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. اس میں بچوں کی بات نہیں سنی جائے گی. شہری جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پہ نظر رکھے, اور بچے بھی اپنے بڑوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. حدیث میں آتا ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, علماء کرام کا اکرام نہیں کرتا, کالی کملی والے فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹوں پر رحم کریں, اور ہم چھوٹوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کا, بڑوں کا اکرام کریں, ان سے بدتمیزی نہ کریں, زبان نہ چلائیں. فرمایا صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزار لی, اور ہم کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. اس پر ہمارے شیخ رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شام کے اندر اور وہاں پہ کیسے کیسے فاقے ہو رہے ہیں, اور سردیوں میں کیسے غریب لوگ, ان کے کیا کیا کچھ کھانے کو نہیں مل رہا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی کھانے کو نعمتیں دے رہے ہیں, ہم فجر کی نماز میں سوئے پڑے ہیں, مردوں کو حکم ہے, 12 سال کا لڑکا ہو گیا, 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے, اب حکم ہے کہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں. 12 سال سے 10 سال میں حکم ہے کہ اس کو نماز کا حکم کرو, نہیں پڑھتا تو پٹائی کی جائے گی. اب تو ہم لوگ بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, جماعت سے نماز گھر مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے. اس میں ہمت کرنی چاہیے. دل چاہے یا نہ چاہے, مجھے دل نہیں چاہ رہا, مجھے سستی ہو رہی ہے, میں کمبل میں گھسا ہوں, کتنی سردی ہو سوٹر خریدیں, ٹوپا خریدیں تاکہ مسجد میں جا سکیں, یہ کیا. اور رات کو انتظام کر کے سوئیں کہ فجر میں اٹھنا ہے, سوئٹر وئٹر اپنے ساتھ رکھ کے سوئیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا, وجاہت دی, پہننے کو کپڑے دیے, خوب اچھا کھانے کو دیا, پھر کیا ضرورت ہے دوسروں سے لے کر اپنی عزت کو خاک میں ملائیں. جتنے ڈالر جیب میں ہوں اس کے لحاظ سے سودا خریدو, جتنے پیسے ہیں اس کے لحاظ سے سودا خریدو. مارکیٹ میں یہ بھی مت ظاہر کرو کہ پیسے کم پڑ گئے, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا سوال ہے, کیونکہ میزبان دیکھتا ہے کہ ان کو کوئی چیز پسند تھی, پیسوں کی کمی سے نہیں لے رہے تو وہ مجبوراً کہہ دیتا ہے آپ خرید لیں, پیسوں کی فکر نہ کریں, ہم اپنی عزت نفس کے خلاف کیوں رحم کی بھیک مانگیں, ہم ایسا سودا ہی نہیں لیتے جس کی استطاعت ہی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں, کسی قسم کی صورت سوال ہو یا حقیقت سوال, ارشاد فرمایا اللہ اس میں برکت نہ دے. آہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, کسی قسم کی صورت سوال ہو یا حقیقت سوال, ارشاد فرمایا اللہ اس میں برکت نہ دے. اللہ کے نبی کی بددعا والی چیز کو مت قبول کرو. آپ بتائیے جس کو نبی کی بددعا لگ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا, ایسے عیش پر لعنت بھیجو کتنی ہی اچھی چیز ہو. دوسروں سے اشارتاً یا صراحتاً مت مانگو, جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کی حدود میں رہو. بس طریق کی یعنی اللہ کے رستے کی عظمت یہی ہے, انشاءاللہ پھر اس کا نور دیکھو گے. عزت نفس اور عظمت دین اسی میں ہے کہ ان اصولوں کو ہر وقت سامنے رکھو, ورنہ اگر آپ نے بغیر اجازت کسی کا ہدیہ قبول کر لیا تو ہدیہ دینے والے کے دل میں بھی آپ کی عزت نہیں رہے گی. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے نام پر جان اور دل آبرو فدا کر دو, دنیا کو قریب نہ آنے دو. دنیا سے مراد گناہ ہے, یاد رکھیے گا, اچھی گاڑیاں اچھے کپڑے نہیں ہیں, مگر اپنی پاکٹ منی سے اپنے پیسوں سے جو خریدی ہو دوسروں پہ نظر نہ رکھیں. اس سے اللہ کی عظمت, اللہ کے دین کی عظمت اور ہمارے بزرگوں کی عظمت قائم رہتی ہے. مولانا حسین بھیا صاحب میرے بچپن کے پالے ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, مغفرت ہو گئے, انتقال فرما گئے. مفتی حسین بھیا صاحب حضرت والا کے ہاتھوں کے پالے ہوئے تھے. فرمایا جب بالے ہوئے تو نیو ٹاؤن میں پڑھ رہے تھے, میں نے ان کو اس طرح سے پالا ہے کہ چھٹیوں میں میرے پاس باپ سمجھ کر رہتے تھے, انہیں مجھ سے کیسی محبت ہے, لیکن ان سے پوچھ لو میں نے ان سے کوئی فرمائش کی بات بھی نہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ لا دو وہ لا دو, حالانکہ میں کہوں گا تو ان کو خوشی بھی ہو جائے گی. اگر تعلقات کا بہت زیادہ اہم مسئلہ ہو, کوئی معمولی سی چیز منگوا لی, جیسے ایک رین یا دو رین کا رومال منگوا لیا یا موزے وغیرہ منگوا لیے, اللہ کے فضل سے اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن جب میں بالکل غریب تھا اس وقت میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. اس وقت کا حال بتاتا ہوں, ایک بہت بڑے رئیس حبیب الحسن شیروانی صاحب, میر صاحب نے ان کو دیکھا ہے, میرے شیخ حضرت پھول پوری کے خلیفہ تھے, ان کے پاس بڑے بڑے گھوڑے تھے, پستولے بندوقیں تھیں, ایک طرح کے نواب تھے, اور میں ان کے بالکل برعکس پیٹ کی روٹی اور جسم کے کپڑے پر شیخ کے ساتھ رہتا تھا. ایک دفعہ شیروانی صاحب ہندوستان سے کراچی آئے, پانچ آدمی تھے, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حبیب الحسن شیروانی صاحب اور شاہ عبد الولی صاحب اور اختر. نواب حبیب الحسن خان شیروانی نے مجھ سے کہا آپ ذرا چائے کی پیالیاں دھو دیجیے. نواب صاحب سے حضرت والا سے فرمایا کہ حضرت اختر حضرت والا سے کہ آپ چائے کی پیالیاں دھو دیجیے. میں نے کہا میں آپ کی چائے پی کر پچھتا رہا ہوں, آئندہ میں آپ کی چائے نہیں پیوں گا, میں غریب تو ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دو حرف علم کے دیے ہیں, میں اپنے نفس کو ذلیل نہیں کر سکتا, آئندہ سے میں آپ کی چائے نہیں پیوں گا اور چائے کی پیالی آپ خود دھو لیجئے. آپ ایک پیالی چائے سے مجھے اپنا خادم بنانا چاہتے ہیں. شیروانی صاحب نے فوراً اپنی ٹوپی اتار دی اور کہا جتنے جوتے یا جتنے چپل چاہیں میرے سر پر لگا دیجئے, اور رونے لگے اور کہا خدا کے لیے مجھ کو معاف کر دیجئے, کیونکہ حضرت والا عالم بن رہے تھے. دوستوں یہ عرض کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اپنے بزرگوں کے طریق پر چلو, بس مجھ سے اگر نیک گمان ہے تو میری باتوں پر عمل کرو اور میرے ساتھ رہو, ورنہ اگر میری باتیں زیادہ معیاری معلوم نہ ہوں کسی دوسرے مربی کے ساتھ سفر کرو. جو لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں میں ان سے عرض کر دیتا ہوں کہ اختر نے ایک دو برس بزرگوں کے ساتھ نہیں گزارا, عمر گزاری ہے, بالغ ہوتے ہی بزرگوں کا دامن پکڑا یہاں تک کہ میرے بال سفید ہو گئے. شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کبھی میزبان کے ساتھ بازار مت جاؤ, اگر اپنا پیسہ ہے تو اسی سے خریدو, ورنہ مہمان کا بازار جانا یہ خود سوال ہے, اگر جانا ہی ہو تو اتنا پکا ہو کہ کسی طرح میزبان کا پیسہ قبول نہ کرے, صاف کہہ دے کہ ہم اپنے پیسوں سے خریدیں گے. دیکھیے کتنا پیارا اصول ہے. بحیثیت مربی کے پھر کہتا ہوں میرے کسی ساتھی کو آپ کوئی ہدیہ نہیں دے سکتے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں، اور میرا کوئی ساتھی ہدیہ قبول نہ کرے جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لیں۔ یہ دین کی عظمت ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا۔ مولوی شبیر علی صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک مرید سے قرضہ لے لیا۔ مولوی شبیر علی حضرت کے سگے بھتیجے، متولی اور محتمم خانقاہ تھانہ بھون تھے، تھانہ بھون کی خانقاہ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے حکیم الامت کی کتاب چھاپنے کے لیے قرضہ لے لیا۔ بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پتہ چلا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بلایا اور فرمایا، آپ نے جو قرضہ لیا مجھ سے پوچھا تھا، میری اجازت کے بغیر میرے مریدوں سے آپ نے کیوں مالی فائدہ اٹھایا؟ لہذا سب واپس کرو، جب لوگ یہاں آئیں گے تو کہیں گے بھائی یہاں تو جیب کو کافی خطرہ ہے، دیکھو ان کا بھتیجا ایسا کرتا ہے۔ دوستوں پیٹ پر پتھر باندھ لو، لیکن عظمت دین اور عزت نفس کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھے، نعمتیں کم کھائیں و نعمت کا شکریہ زیادہ ادا کیا۔ ہم نعمتیں زیادہ کھا رہے ہیں اور نعمتوں کو شکریہ ہمارا کم ہے۔ اس طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، اپنے نفس کو ہمیشہ عزت سے رکھو، چاہے سوکھی روٹی کھا لو مگر عزت نفس کے ساتھ رہو۔ کسی سے فرمائش بھی مت کرو کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، وہ چیز لا کے دو، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے۔ بعض تعلقات مستثنا ہوتے ہیں، اس معاملے میں شیخ کی نقل مت کرو۔ بعض لوگ شیخ کی نقل کرتے ہیں، اگر شیخ کسی سے فرمائش کر دے تو وہ بھی فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شیخ کی نیت دوسری ہوتی ہے کہ مرید کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس مرید کے دل میں شیخ کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کی فرمائش سے اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اس کی شیخ سے محبت اور بڑھ جائے گی، جو اس کے لیے دین کے فائدے کا سبب ہوگی۔ اس لیے شیخ کبھی ایسے طالب سے معمولی سا ہدیہ طلب کر لیتا ہے، لیکن ہر شخص شیخ نہ بنے، اخلاص کے ساتھ اپنے کو مٹا کر رکھے، غرض ہر بات میں شیخ کی نقل نہ کرے۔ اس کو کیا معلوم کس کام میں شیخ کی کیا کیا نیت ہوتی ہے۔ اس وقت تمام مشائخ کا اجماع ہے، اور حکیم الامت بھی فرماتے ہیں کہ اگر شیخ دکھاوا بھی کر دے تو شیخ کی یہ دکھاوا مرید کے اخلاص سے افضل ہے۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں خود پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ حضرت، میں نے تو بہت دفعہ بیان میں کہا ہے، میں نے حضرت والا کے ساتھ دو سفر کیے ہیں، کہ حضرت کتنا فرماتے ہیں ریاکاری کے اوپر۔ حضرت فرمایا، آپ کے لیے مسئلہ نہیں، شیخ کو تو بتانا چاہیے تو لوگوں کے دل میں عظمت دین آئے اور ان کے دل میں شیخ کی عظمت آئے، اور جو سنانے والا ہے دین کی بات اس کی عظمت آئے گی، اس نے حضرت والا کے ساتھ دو سفر کیے ہیں، دکھاوا نہیں ہے۔ عام لوگوں کو نہیں، پیر بھائیوں کو نہیں بتانا چاہیے، وہ اپنے پھر اصلاح کروا لے اس بارے میں۔ میں نے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک بہت اچھا خواب دیکھا۔ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ سب مریدوں کو بلایا اور فرمایا، اختر خواب بیان کرو تاکہ آپ کے دلوں میں شیخ کی عظمت اور محبت پیدا ہو، اس کے ساتھ نیک گمان پیدا ہو، اس میں ان کے دین کا فائدہ ہے۔ شیخ کا دکھاوا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی ریا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے، کیونکہ اس کی ریا کا مقصد دین کی ترغیب ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی ان اصولوں پر سختی سے کاربند رہو، میری اجازت کے بغیر کسی سے کچھ نہ لو، اور نہ اشارتاً نہ کنایتاً کچھ طلب کرو، اور نہ یہاں کے مقامی حضرات بغیر میری اجازت کے کسی کو کچھ دیں، ورنہ پھر عام جعلی پیروں میں اور ہم لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ پھر تو ان کی طرح مانگتے رہو اور چھپ چھپ کر مال اڑاتے رہو، جیسے ہمارے میر صاحب ہیں، اب یہ قریب ہیں، اگر خدا نہ خواستہ چپکے چپکے سے تعویذ وغیرہ دے کر پیسے لینا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں بہت زیادہ مقرب ہوں، تمہارے لیے حضرت سے خاص دعا کرواؤں گا، لاؤ مجھے کچھ رین دے دو۔ بعض غیر مخلص اور دنیا دار چیلے اسی طرح کیا کرتے ہیں، گرو کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کا راستہ بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ دوستوں یہ بہت مہذب راستہ ہے، جتنا عظیم الشان اللہ ہے اتنا ہی اس کا راستہ بھی عظیم الشان ہے، اور راستے کے رہبر بھی عظیم الشان ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی عظمت کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہماری نالائکیوں کو معاف فرمائے۔ میں اپنی کوتاہی کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت سے اختر کو بھی کوئی کام ایسا نہ کرنے دے جس سے آپ کی دین کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان پہنچ جائے۔ جو آپ نے ہمیں دیا اس پر ہمیں قناعت نصیب فرما۔ حدیث پاک میں ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی۔ جو لوگ منایات مقبول پڑھتے ہیں ان کو یہ دعا یاد ہوگی، اے اللہ جو آپ نے ہم کو دیا اس پر ہم کو قناعت نصیب فرما، بس دست مولا سے جو ہم پا جائیں وہی ہماری چیز مبارک ہے۔ بندوں سے اپنی حاجت کو ہرگز مت ظاہر کرو، الا یہ کہ اپنے پاس پیسہ بھی ہو، اپنے جیب سے پیسہ دو اور خریدو، ورنہ صبر کرو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کی حدود میں رہو۔ بس کسی سے ایک فرمائش بھی مت کرو تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ اللہ والے چاہتے ہیں کہ ان کے چیلے چاپلوسی سے فرمائشیں کرتے پھریں، ایسا کرنے سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ مل جانا ہی کیا کم ہے، پھر فرمائش کی کیا ضرورت، جس کو اللہ مل گیا اس کو دونوں جہان مل گئے۔ میں کہتا ہوں اگر اس سفر میں ہمیں اللہ مل جائے اور درد دل مل جائے اور اللہ والی حیات مل جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی بادشاہت ہے۔ میرے ساتھیوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سلطنت دے رہا ہے، بلکہ سلطنت اور تخت و تاج سے افضل چیز اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ یہ بہت قیمتی بات تھی، بہت عرصے سے سوچ رہا تھا اس کو بیان کروں کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک چیز دوستوں کو سکھانی چاہیے۔ شیخ سے مناسبت کی اہمیت، بعض لوگوں کو کسی گمنام یا کم مشہور شخصیت سے مناسبت ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ والا ہے اور بوجہ مناسبت کے میرا کام بھی اسی سے بنے گا، لیکن اس سے تعلق کرنے میں جاہ مانے ہوتی ہے یعنی عزت، اور محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ طالب جاہ ہیں، اللہ کے طالب کم ہیں۔ مجمع دیکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں کہ فلاں شخص کے مرید ہیں، مرید ہو جاتے ہیں چاہے پیر صاحب سے مصافحہ بھی کبھی نہ ہو سکے اور نہ اپنا حال کہہ سکیں۔ شیخ کی صحبت میں ایک عرصہ رہنے سے کام بنتا ہے۔ اگر کوئی انڈا کہے صاحب میں پی آئی اے کی بڑی نسل کی مرغی سے بیت ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھے مرغی کے پروں کی کچھ گرمی بھی پہنچی ہے، اگر گرمی پروں کی حاصل نہ ہو تو محض بیت ہونا مفید نہیں، اگر چھوٹی مرغی کے پروں میں بھی یہ انڈا چلا جائے گا تو جان پڑ جائے گی۔ اسی طرح محض مجمع نہ دیکھو، اگر کسی چھوٹے اللہ والے سے تعلق کر لے تو اللہ والا ہو جائے گا، ورنہ کا صحبت نہ ہو تو بڑے سے بڑے اللہ والے سے بیت ہونے والا بھی محروم ہی رہے گا۔ اور جب بچہ انڈے سے نکل آتا ہے تو مرغی چونچ سے اسے کھانا اور پاؤں سے زمین کریت کر دانا تلاش کرنا بھی سکھاتی ہے۔ مرغی کو دیکھ دیکھ کر بچہ خود دانا تلاش کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ والے کے پاس رہتے ہیں تو اس کے اخلاق اور اعمال کو دیکھ کر طالب کی طبیعت اس سے اخذ کرتی رہتی ہے۔ شیخ سے رونا بھی سیکھا جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں کیسے رویا جاتا ہے، بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح مرغی کا بچہ ایک مدت تک ماں کے ساتھ رہ کر دانا تلاش کرنا سیکھ جاتا ہے، اسی طرح اپنے شیخ کے پاس اتنا رہو کہ اس کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو تلاش کرنا سیکھ لو۔ جب سیکھ لو گے تو اگر شیخ کی صحبت کے پروں سے الگ بھی ہو جاؤ گے تو نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے جلدی جلدی سیکھ لینا چاہیے۔ اب آج کل بہت جلدی جلدی ہم نے کیسے، حضرت والا ابھی گھر والوں سے بات ہو رہی تھی، گھر والے کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے حضرت والا بھی حیات تھے پھر چلے گئے، پھر حضرت میسر رحمۃ اللہ چلے گئے، ایک دم سے اب تیسرے شیخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ایک بات، مزاحیہ بات ہے، کہ حضرت میر صاحب نے ایک مزدور کو ایک نل کے بجائے دوسرے نل سے بھرنے کو کہا، فرمایا اس پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، پھر فرمایا عشق نے عشرت کو بدھو کر دیا، عشق نے عشرت کو بدھو کر دیا، ورنہ عشرت تھا کبھی کچھ کام کا۔ نعمانی صاحب بات کرنے کے لیے آ بیٹھے، حضرت نے کچھ بات کر کے پھر خط لکھنا چاہا تو نعمانی صاحب نے خط ہاتھ سے کھینچ لیا کہ ہم تو آ کر بیٹھے ہیں آپ خط لکھنے لگے۔ حضرت نے بے ساختہ فرمایا اے شوخ تو کیا کرتا ہے۔ اپنے صاحبزادے سے ایک کام کے لیے فرمایا، انہوں نے کچھ سستی کی تو فرمایا آپ بالکل بحر الکاہل ہو گئے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے پان پیش کیا تو فرمایا ترکت الپان والچالی جمیعن بر وزن ترکت اللات والعزا جمیعن۔ یہ سب مزاح بے ساختہ ہوتا ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں پان اور چھالیے چھوڑ دیا سب کچھ، یہ اس وزن پر ہے ترکت اللات والعزا جمیعن، میں لات اور عزا کو چھوڑ دیا، یہ بت کے نام تھے۔ یہ سب مزاح بے ساختہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے فضل سے الفاظ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں۔ حضرت والا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی استعمال کر لیجئے، میں بہت مزیدار ہوں۔ ایک عالم صاحب پسے پش بیٹھے تھے، مزاحن فرمایا پیش نظر آئیے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ والدین کے بارے میں بہت آ رہی ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کو پریشان کر رہے ہیں، میری بھی والدہ آئی ہوئی ہیں تو مجھے بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں جو حقوق الوالدین میں، شروع میں جو ہے صحبت شیخ کے بارے میں، پھر آخر میں کچھ حقوق الوالدین کے بارے میں مختصر پڑھوں گا۔ اس میں کچھ باتیں، قرآن شریف میں آتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیے اللہ کی بات ہے بھائی، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، معبود مت سمجھو، نفس کو خدا مت بناؤ، خدا کے قانون کو نفس سے دشمن کے کہنے سے پاش پاش مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا دماغ پاش پاش کر دے گا. اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ مغز میں کھونٹے گھسنے لگتے ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیاقت نیشنل میں، آغا خان میں، پٹیل، جہاں بھی چلے آئیں لائنیں لگیں گی، ایمرجنسی پورا بھرا ہوا، اتنے اتنے ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں. اللہ نے ہمیں صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، ماں باپ دیے، اہل اللہ سے تعلق جوڑا، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کی بدحواسی کے مناظر دیکھے ہیں جو لڑکیوں کے چکر میں رہتے ہیں، گناہوں کے چکر میں رہتے ہیں، حسینوں کو پھنسانے کے چکر میں رہتے ہیں. میں نے اپنی مطب اور حکمت کے زمانے میں ایسے حواس باختہ لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان دیکھا کہ واللہ میں مسجد میں اللہ والے ہیں حضرت والا، اور قسم کھا رہے ہیں مسجد میں، کہ واللہ مسجد میں کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر لڑکے لڑکیوں فیس بک یوٹیوب میں مشغول ہونا یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی بربادی کو دیکھا ہے. مجھے اس کا علم الیقین بھی ہے اور عین الیقین بھی حاصل ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی کا دل کسی کی نظر غیروں میں پھنسے. اے اللہ، ہمارے قلب و جان کو غیروں سے چھڑا کر اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لیجئے، اتنا زیادہ گون لگا دیجئے کہ سارا عالم ہمیں آپ سے ایک بال کے برابر جدا نہ کر سکے، چاہے حسن کا عالم ہو یا روپے کا یا نوٹ کا، دولت کا عالم ہو یا وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کا عالم ہو. یہ ہے میری تمنا اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. بتائیے یہ بہتر ہے یا نہیں؟ کیا میری یہ آرزو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے خدا سمجھ کر جتنی تم میری عظمت کرتے ہو اتنی کسی اور کی مت کرنا، لیکن اب میں اپنے احکام کے ساتھ تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نازل کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ لو اللہ نے جو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت کی حق کی ادائیگی کے حکم کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں سے والدین کی حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نازل فرمایا ہے، تو یہ ماں باپ کی عظمت کے لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ اکبر، ماں باپ کا کیا درجہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نازل فرمایا. لہذا فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، دیکھو بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ. خواتین بھی سن لیں اور آپ حضرات بھی سن لیں، جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور اب تک ان کے حقوق میں جتنی کوتاہی ہوئی اس سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے والدین سے، امی ابو سے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور ان سے وعدہ کریں کہ میں آئندہ نالائکی نہیں کروں گا بلکہ آپ کے سامنے ہمیشہ اپنے کو جھکا کر رکھوں گا، کیونکہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر رحمت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یہاں نیک کی قید لگا دی کہ نیک ہو، کم از کم فرض واجب سنت موقع کرتا ہو، نافرمانی سے بچتا ہو. ایسے صالحین اگر اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھ لیں تو ہر نظر رحمت پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، لیکن نفلی حج کا ثواب ملے گا، فرض کا نہیں. یہ نہیں کہ تجوری میں ہزار روپے جمع ہیں لاکھوں روپے، حج فرض ہو چکا ہے اور ماں باپ کو نظر رحمت سے جا کے دیکھ لیا اور سمجھے میرا فرض حج ادا ہو گیا. فرض حج تو حرم کی حاضری ہی سے ادا ہوگا، اور ماں باپ کی رحمت، ماں باپ کو رحمت کی نظر دیکھنے پر حج کا ثواب لینے کے لیے نیک ہونا بھی شرط ہے. یہ نہیں کہ نماز نہ روزہ شراب کباب میں مشغول ہیں اور جا کے والدین کو دیکھ لیا نظر رحمت سے اور سمجھے اپنی حج کا ثواب مل گیا، بلکہ نیک ہونا بھی شرط ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اگر یہ شخص دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے جاتا تب بھی اتنا ثواب ملے گا، یعنی کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لفظ فرمائے، اللہ اکبر و اطیبو، اللہ تمہاری نظر رحمت سے دیکھنے سے زیادہ شان رحمت رکھتے ہیں. اکبرو تو رحمت کے لیے ہو گیا کہ دن میں 100 مرتبہ دیکھنے والوں کو 100 مرتبہ نفلی حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں. تو بھائی جن کے آپ لوگ بچے ہو، بچیاں ہیں، والدین دیے اللہ نے، اتنے پیارے والدین دیے، اللہ والوں سے تعلق ہے، 100 دفعہ والدین کو نظر رحمت سے دیکھیں، حج مقبول کا ثواب ملے گا، ان سے بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اطیبو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاکی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں. اگر کوئی سوچے کہ شاید اتنا ثواب دینے سے اللہ تھک جائیں گے یا ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی، تو اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی آتی ہے، وہ ثواب دینے سے قاصر نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے. آپ بتائیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ ہر وقت پڑے رہتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ تین دفعہ وہ شخص برباد ہو جائے, برباد ہو جائے, برباد ہو جائے. اب میرے بہنوں بھائیوں ذرا غور سے سنو کہ ہم نے جو والدین کو پریشان کیا ہوا ہے تو ہم تو برباد ہو رہے ہیں اور ہم اللہ کے عاشق بھی بنے رہتے ہیں. فرمایا تین دفعہ فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے, وہ شخص برباد ہو جائے, وہ شخص برباد ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے, پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر لیں, ایسا شخص ہلاک ہو جائے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 800 شاگردوں کو پڑھانے جاتے تھے تو راستے میں ان کی والدہ کا مکان پڑتا تھا, یہ اپنی اماں کو سلام کر کے ان کی دعا لے کر جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اور اس فقیر کا بھی معمول ہے, الحمدللہ جب حیدرآباد جاتا ہوں تو والدہ یہیں ہوتی ہیں تو ان سے دعائیں لے کے, اور جو ہے سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو فون کر کے ان کو دعائیں لے کے جاتا ہوں. اور اسی طرح حضرت والا کے حمیث صاحب تو فرماتے تھے کہ حضرت والا کی والدہ جب حیات تھیں تو حضرت والا اپنی والدہ سے دعا لے کے پھر جاتے تھے اپنے شیخ کے پاس. اور ہمارا کیا حال ہے, والدین ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہم لوگ, اور کیونکہ نعمتیں مل رہی ہیں نا کھانے کو اس لیے زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے, والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغنک عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں. اب بتائیے آپ کے والدین, والد صاحب کی داڑھی سفید ہو گئی, والدہ کی بال سفید ہو گئے, بوڑھی ہو گئی, اب آپ لوگ بدتمیزی کر رہے ہو. فرمایا اگر تمہارے والدین, قرآن شریف کا حکم ہو رہا ہے, سن رہے ہو حیدر, آپ سن رہے ہیں, غور سے سنیں, میں بھی غور سے سنوں اس کو. فرمایا اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں, قرآن شریف کی آیت ہے, احدہما یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو اور بوڑھا ہو گیا ہو, او کلاہما یا دونوں زندہ ہوں, ماں بھی زندہ ہو باپ بھی زندہ ہو, دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں, اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تقل لہما افن, کبھی ان سے اف بھی مت کہنا, ہاں سے ہوں بھی نہ کہنا, اف کیا کرتے ہیں ابا, ہر وقت جب دیکھو بیٹا بیٹا آوازیں دیتے رہتے ہیں اور کام بتاتے رہتے ہیں, 60 سال کے ہو گئے لیکن اتنی سمجھ نہیں ہے, کیا مجھے کوئی اور کام نہیں ہے, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے کا بھی تو بیٹا ہے جس کے لیے دوا لینے جا رہا ہوں, ایسے مت کہو, اف بھی مت کہو. اگر انہوں نے کوئی فرمائش کر دی اور آپ کو مجبوری ہے تو نرمی سے ادب سے کہہ دو آپ کا پوتا بیمار ہے دوا لینے جا رہا ہوں, آپ کا کیا ارشاد ہے, وہ کام بھی کر دوں گا, آپ لیٹے لیٹے دعا کیجئے ابھی حاضر ہوتا ہوں, یا یوں کہہ دیجئے آپ جب تک چائے پیجئے چائے وائے نہ کہو, چائے وائے نہ ہو تو بیوی سے کہہ دو ابا میاں کو ایک پیالی چائے بھیج دو. بھائی اگر کسی مجبوری سے ان کی فرمائش پوری نہیں کر سکتے تو معذرت کر لو لیکن ڈانٹ ڈپٹ سے بات مت کرو. تو ماں باپ کے لیے اللہ کا حکم آ رہا ہے, غور سے سنیے گا, حضرت والا تشریف فرما رہے ہیں کہ اف بھی مت کہنا, اف کے کیا معنی, خالی اف ہی مراد نہیں, علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں اف کا مطلب ہے یعنی ان کی کسی بات سے اپنی زچ ہونے تنگ ہونے ناگواری کا بالکل اظہار مت کرو, نہ تھوڑا نہ زیادہ, چاہے کوئی لفظ کہہ کر کرو یا کسی حرکت سے, کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی. یہ نہیں کہ ان کی کوئی بات ناگوار معلوم ہوئی تو افو او ہو کیا ہے شروع ہو گئے, یا زور زور سے پاؤں پٹک پٹک کر چل دیے, یا دروازہ زور سے بند کر دیا. یہ نوجوانوں کا آج کل حال ہے, لڑکی کے پاگل ہو رہے ہیں اور اپنی ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, افو او ہو کہہ دیا, دروازہ زور سے بند کر دیا, زور زور سے پیر پٹک پٹک کے جا رہے ہیں. یہ حضرت والا باتیں فرما رہے ہیں. اب بتائیے حضرت والا نے ایک چیز سکھائی, اور یہ کون فرما رہے ہیں, ملا علی قاری تفسیر المعانی لکھنے والے تفسیر علامہ آلوسی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب کلمات اور حرکات اف میں داخل ہوتے ہیں. آگے فرمایا ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو بھی مت اور ڈانٹو بھی میں نہیں, یہ نہیں کہ خوب جھڑک دیا, جب کسی نے کہا آپ نے کیوں جھڑکا, قرآن پاک نے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا قرآن پاک میں اف کہنے سے منع آیا ہے, میں نے اف تھوڑی کہا ہے, نہیں. آگے فرمایا ولا تنہرہما, اس کا ترجمہ ہے ماں باپ کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں, ورنہ چالاک لڑکا کہے گا میں نے اف تو نہیں کہا, اف سے منع ہے نا, میں نے تو کہا تھا بڑبڑ مت کیجئے, بکواس بند کرو. تفسیر بیان قرآن میں اس وقت میرے سامنے ہے, حضرت والا فرما رہے ہیں اف کا ترجمہ حکیم الامت فرما رہے ہیں ہوں بھی مت کرنا, ولا تنہر ہما کا ترجمہ ہے ماں باپ کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں, آخر انہوں نے پالا پوسا ہے. اگر اور حدیث میں آتا ہے اگر ماں باپ سے ظلم بھی ہو جائے ان کے ساتھ گستاخی بدتمیزی جائز نہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے عرض کیا, وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ, اگر ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم بھی کریں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کریں, پھر بھی آپ ان کے ساتھ احسان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی ہم ان کے ساتھ احسان کریں. صحابہ نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں, اگرچہ وہ ظلم کریں, اگرچہ وہ ظلم کریں, تین مرتبہ فرمایا. معلوم ہوا بوڑھا کی بوڑھا یہ ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, عقل ان کی کمزور ہو جاتی ہے, تحمل ان کا کم ہو جاتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں باپ کا تحمل کمزور ہو جائے, ان کے دل اور دماغ کمزور ہو جائیں اور وہ اولاد سے ظلم و زیادتی بھی کر بیٹھیں, تو ان کے ظلم پر صبر کرنا چاہیے ہم بچوں کو. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مثل بچے کے کمزور ہو جاتے ہیں, چھوٹے بچے کی طرح ان کے دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر ان سے غلطی ہو جائے, بے جان ڈانٹ ڈپٹ کریں تو ان کو برداشت کر لو بھائی. جب بڑے ناراض ہو جائیں تو چھوٹے جو ہیں بڑوں کی رعایت کریں. ساس بہو سے بڑی ہے, لہٰذا بہو کو چاہیے اگر وہ اپنی بہو سے آرام اٹھانا چاہتی ہے تو اپنی ساس کو خوش رکھے, اگر اپنی بہو سے اپنا اکرام چاہتی ہے تو آج اپنی ساس کا اکرام کرے, اور بیٹے صاحب اگر اپنی اولاد سے آرام اٹھانا چاہتے ہیں تو آج اپنے ماں باپ کا ادب کریں, کل ان کی اولاد ان کی بہو اور داماد ان کے ناز اٹھائیں گے, ان کا ادب و اکرام کریں گے. حدیث میں ہے جس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹوں سے اس کا ادب کرائیں گے, اور اگر کسی نے اپنے بڑوں سے بدتمیزی کی تو اس کی سزا میں اس کے چھوٹے بھی اس سے بدتمیزی کریں گے. اس لیے ماں باپ کے معاملے میں تحمل سے کام لینا چاہیے, مشورہ کرتے رہنا چاہیے. اگر والدین داڑھی شیف کرنے کا کہیں, بے پردہ ہونے کا کہیں, ٹی وی دیکھنے کا کہیں, اپنے ساتھ میوزک میں لے جانے کا کہیں, ان کی بات پھر ماننی نہیں چاہیے. ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے, وہاں ان سے معذرت کر لیں گے کہ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اس معاملے میں حدیث میں آتا ہے, یہ غور سے سن لیں بس ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اور گناہوں میں سے جس کا عذاب چاہیں آخرت تک مؤخر کر دیتے ہیں, لیکن ماں باپ کے ستانے کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں, اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے جب تک وہ اپنے کیے کی سزا نہ بھگت لے اس کو موت نہیں آ سکتی. اگر اولاد دیندار نہ ہو تو ماں باپ کی خدمت اولاد کو بڑی بھاری لگتی ہے. دوستوں, اگر کسی شخص نے ماں باپ کو ستایا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کا عذاب نہ چکھ لے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, کالی کملی والے فرما رہے ہیں, کل الذنوبی یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. اور گناہوں میں سے تو جو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا, مگر والدین کی نافرمانی اور تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کرے گا, بلکہ مرنے سے پہلے اس شخص پر اللہ کا عذاب نازل کریں گے, وہ چین سے نہ رہ سکے گا, کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا رہے گا. ایک میرے ہی مرید کا واقعہ ہے, نالائق کمینہ مرید ہے, اس نے اتنا ماں باپ کو ستایا, اس کی ٹانگ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے, آپ کو میں نام بھی نہیں بتا سکتا کہ بتا نہیں سکتا. سارے ڈاکٹروں کو اس نے دکھا لیا, تعلق بھی اس کا کمزور تھا, بس بحث ہو کے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں, پھر جب مصیبت آتی ہے تو شیخ کو خون ملاتے ہیں. اس کی اتنی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے کہ بتا نہیں سکتا. میں خود حیران ہوں, حضرت والا سے مشورہ, حضرت فرمایا اس سے کہو والدین سے معافی مانگے, بہت ستایا اس نے والدین کو, بہت پریشان کیا. ہمارے حضرت والا کے پاس اتنے واقعات ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا, ایک شخص اپنے باپ کی گردن میں رسی ڈال کر بسواری تک کھینچا, بانس کے درختوں تک کھینچا. باپ نے بیٹے سے کہا, بیٹا آگے مت کھینچنا ورنہ ظالم ہو جائے گا. بیٹے نے کہا, ابا دروازے سے یہاں تک 40-50 قدم جو کھینچا ہے ظلم نہیں ہے؟ فرمایا, نہیں, کیونکہ میں نے تیرے دادا کو اپنے بابا کو یہاں تک کھینچا تھا. اب دیکھیے ایک صحابہ کرام کتنا بڑا رتبہ تھا. ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو لوگ انہیں کلمے کی تلقین کرنے لگے, ان کے منہ سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی ماں کو بلواؤ. جب ان کی ماں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا, ہاں یا رسول اللہ, میں اس سے ناراض ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے؟ انہوں نے کہا, نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس پھر جلدی سے اسے معاف کر دو. انہوں نے معاف کر دیا, صحابی نے فوراً کلمہ پڑھا اور روح پرواز ہو گئی. دیکھیے صحابہ تھے اور ان کی والدہ ناراض تھیں, جب ان کی والدہ خوش ہو گئی پھر ان کی روح نکلی. مجھے بمبئی میں ایک مولوی صاحب ملے, لمبا کرتا گول ٹوپی, میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے وید, بڑے تہجد گزار, لیکن ایک مرتبہ اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو کچھ سخت سست کہہ دیا تھا. ماں نے بدعا دے دی کہ اللہ تو کوڑی ہو کر مرے. ان کے ہاتھ میں نے خود کوڑ دیکھا. حضرت والا فرمایا, خود کوڑ کہتے ہیں, ایک گندا سا مواد انگلیوں سے نکل رہا تھا. مشکل سے 20-22 سال عمر تھی. انہوں نے دکھایا کہ انگلی سڑ گئی تھی. میں نے پوچھا, تمہیں کوڑ کیسے ہوا؟ کہا, ماں کی بدعا کی وجہ سے. یاد رکھو, بیوی کے معاملے میں کبھی ماں کا دل مت دکھاؤ. اس کے لیے کسی اللہ والے سے مشورہ کر لو. بیوی کو نرمی سے سمجھاؤ کہ تیری بھی تو بہو آئے گی. لیکن جو بیوی کا حق ہے اس کا بھی ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ماں کے حقوق ادا کرنے کے چکر میں بیوی کے حقوق تک کر دیے، بلکہ علماء دین سے ماں اور بیوی دونوں کے حقوق کے بارے میں پوچھتے رہو، دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، دونوں کا حق ادا کرو۔ اس کا طریقہ پوچھنے کے لیے تنہائی میں مجھ سے مل کر مشورہ کیجیے، یا کسی بھی اللہ والے سے جس کو اللہ نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت بخشی ہو اس سے تنہائی میں مل کر مشورہ کریں۔ ماں بیٹے میں اختلاف چل رہا ہو تو کسی عالم کو بلا لیں تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، ایسے علماء کی کمی نہیں جو اللہ کے لیے آپ کو وقت دے دیں۔ اپنے اپنے حالات ان سے بیان کریں، انشاءاللہ مشورے کی برکت سے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ مشورے میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے بزرگان دین سے مشورہ کریں۔ آگے فرماتے ہیں، بس ختم ہو رہا ہے، میں بریک لگتے لگتے، کیونکہ وقت بات پوری ہونی ضروری ہے، بریک کی بات نہیں ہے، اسے بات پوری ہونی ضروری ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرنا خوب ادب سے بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بیٹیوں سن لو، اور اے بیٹوں سن لو، تم بھی سن لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب غور سے سن لو۔ آج اسی لیے میں تفسیر بیان القرآن سامنے رکھے ہوئے ہوں، حضرت والا فرما رہے ہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ماں باپ سے بات کرو تو ادب سے بات کرنا، ابا جان میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیجئے، ابا جان کہو، اے اللہ ہمارے شیخ پر، شیخ کی اولاد پر اور گھر والوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ آگے دوسرا صفحہ ہو گیا تھا، اور آگے سنیے، فرماتے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے محبت اور شفقت سے ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہنا، اپنے کندھوں کو ذلت کے ساتھ پس رکھنا، کندھے جھکا لینا، ظلم معنی ذلت کے ہیں، تواضع اختیار کرتے رہو، جھکے رہنا۔ کیوں؟ من الرحمہ، رحمت کی وجہ سے، کیونکہ ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، تم کو رحم آنا چاہیے کہ نہیں؟ جب تم ایک فٹ کے تھے تو ماں باپ نے کتنا تمہارا گوم اوت اٹھایا تھا، تمہاری پرورش میں کتنی تکلیف اٹھائی، پیمپر بدلوایا، باپ کیسا بھاگا جب بخار ہو گیا، ہسپتال لے کے بھاگا، رات رات بھر ماں پالتی تھی، خود تمہارے پیشاب کی جگہ ٹھنڈے میں لیٹتی تھی، تم کو سوکھے گدے پر لٹاتی تھی، اور پھر صبح وہ نہاتی تھی، کپڑے بدل کر نماز پڑھتی تھی۔ تو اپنے گو موت کے بچپن کے زمانے کو یاد رکھو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، ماں باپ کے سامنے انکساری اور تواضع سے جھکے رہنا، اور جھکنا کس وجہ سے؟ من الرحمہ، رحمت کی وجہ سے۔ اور خالی جھکنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے لیے دعا بھی مانگنا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل کیجئے، جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، پرورش کیا، میرے اوپر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بچپن یاد دلا رہے ہیں، ہم 55 سال کے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپن بھول جاتے ہیں، جوانی اور طاقت میں بوڑھے ماں باپ سے انسان گستاخیاں کر جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب برداشت نہیں ہو رہا، لیکن اللہ نے اس آیت میں ایسی دعا سکھا دی جس میں ہمارا بچپن یاد دلایا اور ماں باپ کے احسانات بھی یاد دلائے۔ ان احسانات کے بدلے مجھے یوں دعا کرو مجھ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میرے ساتھ بھی بچپن نے مجھے پالا، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ یہ دعا بھی ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، شیخ کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ شیخ روحانی تربیت کرتا ہے۔ اور آگے ایک بات ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یاد رکھو تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ حکیم الامت نے اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے، یعنی کانٹیکٹ جوڑا ہے، کہ ماں باپ کا یہ ادب، یہ محبت، عظمت جو بیان کیے، صرف اظہار کے لیے نہ ہو، خالی دکھاوا نہ ہو، دل سے ماں باپ کی محبت ہو۔ یہ بات پوری تفصیل سنانے کی وجہ یہی تھی، یہ بات مجھے خاص کرنی تھی، صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہو بلکہ دل سے ہو۔ اس سے مجھے اتنا عظیم و شان فائدہ ہوا تھا، بتا نہیں سکتا، جب یہ کتاب آئی تھی اور میں اس کو بہت غور سے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھا تھا، فرحضت والا، کیونکہ یہ شیخ کی بات ہے، مرید ہو کیسا نالائق مرید ہو، شیخ کی بات پہ جان بھی نہیں دیتا، اور شیخ قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہے، تو اگر سن کے سننی ہو گئے تو عمل کر کے تو دیکھیں کتنا مزہ آئے گا۔ یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو یہ سب باتیں، اوف بھی نہیں کر رہے، بلکہ دل سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بظاہر تو کندھے جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل میں کچھ بھی عظمت نہیں ہے، دل میں کوس رہے ہیں کیا کریں، خدا کب ان ماں باپ کو اٹھائے گا، ان کو جلدی موت آ جائے، یہ ماں باپ پڑے پڑے ہگ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے میں کاروبار کے لیے بھی نہیں جا پا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کی پرورش بھی ہے، اللہ ان کو جلدی اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا دل سے ان سے محبت کرو، دل سے دعا کرو کہ اے اللہ ان کی زندگی برکت دے اور ان پر رحمت نازل فرما۔ اگر ماں باپ چارپائی پر بھی ہیں تو بھی آپ پر رحمت نازل ہوگی۔ اس کو یاد رکھیے، اگر ماں باپ یا شیخ چارپائی پر ہو، بیان کی طاقت بھی نہ ہو، تو بھی مریدین اور طالبین ماں باپ کی اولاد ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے، اگرچہ وہ کما کر نہیں دے سکتے، کہ آپ بڈھے ماں باپ کما سکتے ہیں لیکن ان کی برکت سے آپ کو روزی پہنچے گی. کیسے؟ حدیث میں پاک میں ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم, جب تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی برکت سے, تمہاری مدد آتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر بڑے بوڑھے عمر کی زیادتی, جن کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, رکوع کی حالت میں جھکے جھکے چلنے والے شیوخ بڈھے نہ ہوں, دودھ پیتے بچے معصوم نہ ہوں, تمہارے درمیان بے زبان جانور نہ ہوتے, تو تمہارے اوپر بارش کی طرح اللہ عذاب برسا دیتے. اس لیے ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی برکت سے, بے زبان جانوروں کی برکت سے, دودھ پیتے بچوں کے صدقے میں عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اگر تم سعادت مند ہو, ان تکون صالحین, تو تم دل سے محبت کرتے ہو, لیکن کبھی جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی, یہ ہو سکتا ہے, انسان ہے, نفس لگا ہوا ہے, تو کیا کہ جلدی سے معافی مانگ لو ماں باپ سے بھی اور ہم سے بھی. کیونکہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی بیٹا دفتر سے تھکا ماندہ آیا ہو, کسی مصیبت میں مبتلا ہو, اس کو ہزاروں غم ہو, اس وقت ماں باپ نے کوئی بات کہی اور جھنجھلاہٹ میں اس کے منہ سے کوئی غلط نکل گیا, تو بعد میں جب ہوش آ جائے تو وہ جلدی سے والدین سے معافی مانگ لے کہ آج میں تھکا ماندہ تھا, مجھے بہت زیادہ غم تھا, صدمہ تھا, ڈپریشن میں تھا, میں پریشان تھا, اس وجہ سے میری زبان میں کچھ تیزی آ گئی, اس لیے مجھے معافی کر دی, معاف فرما دیے, معافی چاہتا ہوں, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے, پھر اللہ سے ہی معافی مانگے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, جو بندے اپنے خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں. اور جن کے والدین چلے گئے تو حضرت والا فرمایا ان کو, حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے, رحمت کرے, صدقہ جاریہ کرتا رہے, چاہے حضرت کل فرمایا دس دس روپے نفلی صدقہ جمع کرتا رہے پھر ایک ساتھ دیتے, یا روزانہ باکس میں ڈالتے رہے تلاوت وغیرہ, قل ھو اللہ شریف جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں وہ ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے. ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی پر ظلم کرے, اس لیے جب دیکھے بیوی میری ماں کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس تکلیف سے نجات دلانا شوہر کے ذمے واجب ہے. اس سے غفلت بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ بیویوں کے لیے اللہ نے سفارش نازل فرمائی وعاشرہن بالمعروف, کہ اپنی بیویوں سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. اس میں پوری تفصیل حضرت والا نے دی ہوئی, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ نبی الامین, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب نصیب فرما, ان سے اوف بھی نہ کریں, جھڑکے بھی نہیں, دل سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما, کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما, اور ہمیں ان کے لیے خوب صدقہ جاریہ کرنے کی, تلاوت اور ذکر وغیرہ کر کے ان کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہمارے دونوں مشائخ چلے گئے یا اللہ سارا ثواب ان کو پہنچا دیجیے, اور جو موجودہ شیخ ہیں ان کے کروڑوں جانے عطا فرما, ان کی زندگی میں برکت عطا فرما, جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے. اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے, اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, رضا والے اعمال نصیب فرما, ناراضگی والے اعمال سے بچا لیجیے. اے اللہ عشق مجازی کے چکروں سے لڑکے لڑکیاں, یوٹیوب, فیس بک, انٹرنیٹ اور ہر بد نظری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما کہ ہم لڑکیوں سے نظر بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. ماں باپ کا ادب, بڑوں کا ادب نصیب فرما, اپنے بچوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. جو عورتیں اپنے بچیوں کو مار رہی ہیں, ظلم کر رہی ہیں, جھڑک رہی ہیں, ہر وقت پٹائیاں کر رہی ہیں, ان کو توفیق دے کہ اپنے بچوں پہ شفقت کریں. مارنے سے زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ فضل فرما دیجیے, ہمیں بھی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں, ہمیں بھی اپنے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں, ہمیں اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, اپنے ناراضگی والے عمل سے بچا لے, ان بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہمیں باعمل بنا دیجیے, جو کوتاہیاں ہیں معاف فرما دیجیے, نماز فجر میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اور جتنی نمازوں میں ہم سردی کی وجہ سے کمبل میں گھسے رہتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کمبل کو پھینک کر ہمت کر کے, چاہے ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑے, ہم وضو کر کے جماعت سے نماز پڑھیں. ہماری ماں بہن بیٹیاں جو صبح فجر میں سوئی رہتی ہیں اور اللہ کو زبردست ناراض کرتی ہیں, ان کو بھی توفیق عطا فرما کہ کمبل پھینک کر ہمت کر کے, بھلے گیزر بند ہو گیا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز اللہ کے حضور میں حاضری کرنے کی دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, آپ راضی ہو جائیے. وصلی اللہ علیہ وسلم, آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. کہ گیزر بند ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, نماز تو پڑھنی ہے, اس کی وجہ سے نماز جو ہے چھوڑنی نہیں چاہیے. اس پہ ڈبل اجر ہے جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے. آج ہمارے دادا شیخ کا بنگلہ دیش سے بیان ہوگا. وہ بہت بڑے عالم ربانی ہیں. حضرت والا مولانا شاہ عبد المتین صاحب دار اوقات مالیہ مسجد اختر میں سنوایا جائے گا. 9:15 بیان شروع ہوگا عشاء کے بعد آج ان شاء اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.